الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنادلينا درس ليتو لكتاب القواعد الفقهية تنافيكا كوني النكتة ya kwanza ambayo labda tuseme ndo beti ya kwanza. Beti ya kwanza katika kitabu chetu hiki aliposema shekhe alhamdulillahi al-aliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi. Hii ndio ya kwanza. Naam, hii ndio kaida yetu. Bimaana sifa zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa juu mwenye upole, mkusanyaji wa vitu na mwenye kuvifarikisha. Tukitizama kabla tujaingia kwenye sharhu ya shekhe, ni kwamba utakutana beti hii shekhe ameianzisha kwa kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza kwa kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekuwa akianza khutba zake kwa kumuhimidi Allah na kumsifu Allah. Barua zake alikuwa akizianza hivyo. Wakati fulani alikuwa anaanza na bismillahi tu pasina kuandika alhamdulillah, pasina kuhimidi. Anaanza tu bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila kadha kuendelea, au ila kaisara azimi rumi wa nahwiha. Kitizama risala alizokuwa akiandika mtume, alikuwa akianza hivyo, anaanza basmala na kwenda mubasharatan pasina kuweka tahmid. Na hii ni sunna pia ambayo wanazuoni wengi wanaitumia katika vitabu vyao. Wanapoanza wanaanza na basmala kisha wanafatisha na kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Pia unakutana katika vitabu vingi mafuka wanaanza hivyo na kumuhimidi Allah wakiweka na basmala. Hiyo ni katika sunna wakiigia hivyo mtume jinsi alivyokuwa akifanya. Ama mtunzi wa kitabu anatambia amma alhamdu huwa thanau ala Allah bisifati kamilihi. Sheikh anasema alhamdu ni kumsifu Allah kwa sifa za ukamilifu wake. Hili neno athanau kwa kuleta kwa maana ya alhamdu, pana ikhtilafu kati ya wanazuoni. Je, alhamdulillah alhamdu maana yake athanau ala Allah? Pana ishkali fulani. Kivipi? Tatizo linatokea wapi? Imekuja kwenye sahih hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akasema qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi qismayn au nisfayn, nimigawa sala baina yangu mimi na baina ya mja wangu kunako vipengele viwili. As-salatu huna makusudio yake ni al-Fatiha, suratul Fatiha. Akaendelea kusema fa idha qala al-abdu, pindi mja atakaposema alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, ala anasema hamadani abdi, amenihimidi mja wangu. Wa idha qala al-abd ar-rahman ar-rahim, qala Allah, ala anasema athna alayya abdi, mja wangu kanisifu. Ukitizama kwenye hii hadithi, farraqa baina thana'i wa baina alhamdi. Hii hadithi imetofautisha baina ya neno alhamdu na athana. Ni vitu viwili tofauti. Ndio maana baadhi wanazuoni wakaona kwamba vile alhamdu sio maana yake athana'u ala Allah. Kwa sababu ingekuwa vina maana moja, basi hapangi likuwepo haja ya kuvileta pamoja na kuvileta tofauti kwenye hii hadithi. Pakawa tofauti. Ndio maana baadhi ya wanazuoni wakaona kwamba athana'u inakusudiwa marudilio ya alhamd, yani unapomhimidi Allah zaidi na zaidi ndio inakuwa kwa maana ya athana'u. Wakisema kwamba neno athana'u linachukuliwa kutoka kwenye neno thani, ma'khudhu min athani, yuqalu thana hadha al-amra, bima'na ata bihi maratan ukhra. Thana hadha al-amr, yani amekifanya hichi kitu kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukisema athana'u bimaana unakuwa ni mtu kamsifu Allah kwa mara nyingine. Ama neno alhamdu wakafasiri wasful mahmud bil wasfil jamil ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil wasfi al jamili ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Ni kumsifu mwenye kuhimidiwa ambaye ni Allah kwa sifa zilizokuwa nzuri pamoja na kumpenda na kumuadhimisha. Hizo ni ikhtilafu zinapatikana kwa wanazuoni kutokana na neno hilo. Tunarudi kwenye kitabu chetu. Anasema shekhe, huwa thana wa ala Allahi bisifati kamilihi, ni kumsifu Allah kwa sifa za ukamilifu wake. Wasuburi ni'amihi, na ukamilifu wa neema zake. Wasaati judihi, na upana wa ukarimu wake. Wabadii hikmatihi, na uzuri wa hikma zake. Liannahu ta'ala kamilul asma'i, kwa sababu Allah ni mwenye majina yaliyokamilika, ni mkamilifu wa majina. Wasifati, na ni mwenye nasifa. Walafaal, na vitendo. Laisa fi asma'ihi ismun madhmumun, kwenye majina yake hakuna jina libaya. Bal kulliha asma'un husna, bali majina yake yote ni mazuri, kama jinsi alivyosema mwenyewe, walillahi alasma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kwayo. Wala fi sifatihi sifatu naqsin wa aibin, wala kwenye sifa zake Allah hakuna sifa ya mapungufu wala sifa ya aibu. Bali hiya sifatun kamilatun min jami'i alwujuh, bali sifa zake yeye ni sifa zilizokamilika kwenye njia zote. Allah amekamilika. Wa huwa ta'ala jamilul af'al, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye vitendo vilivyokuwa vizuri. Lianna afaalahu dairatun baina al-adli wal-ihsan, kwa sababu vitendo vya Allah vinazungurukia baina ya uadilifu na wema. Allah anachokifanya, wewe mwanadamu kwako unaona kuwa ni kibaya, lakini kwa Allah kina uadilifu ndanimo, pia kinakuwa ni kizuri. Hivyo na wewe pia kikukadiria, wewe mwanadamu kile unachoona ni kizuri, hivyo hivyo Allah anakuwa amefanya uadilifu. Wa huwa mahmudun ala hadha wa ala hadha atamu hamdin wa akmalihi. Mahmudun ala hadha, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifiwa zaidi, mwenye kuhimidiwa zaidi kunako haya, kunako uadilifu wake huyo, kunako wema wake huyo anaofanya kwa viumbe vyake. Na hili bila shaka ni himidi, ni kuhimidiwa kwa hali ya juu, kuhimidiwa kuliko timia kwa kabisa kwa ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu na neno Allahu, maana tuko kwenye alhamdulillah. Allahu huwa almaaluhu almaabud, bimaana ni muabudiwa. Almaaluhu ndio ile almaabud, anayeabudiwa. Alladhi yastahiqu an yu'la, ambaye anastahiki kuabudiwa. Wa yu'bada bi jami'i anwa'i al-ibada, na anaabudiwa kwa aina zote, yani ibada zote, mkusanyiko wa aina zote za kiibada. Wala yushraku bihi shay'a, wala hashirikishwi na chochote. Likamali hamdihi, kwa ukamilifu wa kuhimidiwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aliyu, aliyekuwa juu. Alladhi lahu al-uluwu tammu al-mutlaqa, ambaye yuko na sifa ya kuwa juu kwa kutimia, tena kwa moja kwa moja kwa moja, pasina kuwepo masharti, sijue yupo juu mwisho wake ni hapa au mwanzo wake ni yani kwa kwake juu kumekamilika. Min jami'il wujuhi, kwa njia zote. Na al-uluwu ipo aina mbili, pako uluwu dhati, yani kwa jina lingine wanasema uluwu fawqiyya, yani yeye mwenyewe bidhatihi yupo juu. Wa uluwu al-qadri, wa uluwu al-qahr, pako kwa kwake juu kwa kushinda, kwa nguvu, kwa uwezo. Ukirudi kwenye kutubu za aqida utastafidi sana kusikana na hayo masala. Al-arfaq ay ar-rafiq, neno al-arfaq bimaana ar-rafiqu fi af'alihi ay al-latifu fi af'alihi, Allah ni mpole kwenye vitendo vyake. Fa af'aluhu rizqun ala ghayati al-masalih wal-hikma, vitendo vyake vina ulaini, vina upole wa hali ya juu, yani upole wa hali ya juu kunako masalihi na hikma. Ukitizama hili neno ni ishara kunako kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi, hakika Allah ni mpole, anapenda upole kwenye mambo yote. Amepokea Imam al-Bukhari hadithi ya Aisha. Waqad adhhara subhanahu li'ibadihi min athari rifqihi, Allah subhanahu wa ta'ala amedhihirisha kwa waja wake kunako athari za upole wake. Ma yastadilluna bihi ala kamalihi, ambayo wanayostadili kwayo kunako ukamilifu wake Allah subhanahu, wa kamali hikmatihi wa rifqihi, na ukamilifu wa hikma yake, wa hikma zake na upole wake. Kama fi khalqi samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam, kama kuumba kwake mbingu na ardhi na vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi na vilivyomo baina yavyo kunako muda wa siku sita. Ma annahu qadirun ala an yakhluqaha fi lahzatin, kiasi ambacho Allah alikuwa na uwezo wa kuviumba kwa sekunde moja tu. Allah anaviumba mbingu na ardhi vyote, anamaliza kuviumba, lakini aliviumba taratibu taratibu hadi kwa muda wa siku sita. Wakadhalika khalqihi al-insan, hivyo hivyo jinsi alivyomuumba mwanadamu, alimuumba taratibu. Wal hayawanat, na minyama. Wan nabati ala ikhtilafi anwa'ihi, na mimea kwa aina zake zote tofauti. Yakhluquha shay'an fa shay'a, ameviumba taratibu kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka alipomaliza. Hatta tantahiya wa takmula, hadi vilipomalizika na kukamilika. Ma'a qudratihi ala takmiliha fi lahzatin, hayo yote kayafanya taratibu, na ilhali Allah yuko na uwezo wa kuvikamilisha kwa sekunde moja, kwa muda mchache tu akawa amevikamilisha. Walakinahu rafiqun hakim, lakini Allah ni mtaratibu, Allah ni mpole na ni mwenye hikma. Famin hikmatihi, na miongoni mwa hikma zake. Warifqihi, na utaratibu wake. Tatwiruha fi hadhihi al-atwar, ni kuvipeleka hatua kwa hatua kunako mizunguko hii. Fala tanafi baina qudratihi wa hikmatihi, havipingani na uwezo wake na hikma zake. kama annahu yaqdiru ala hidayati ad-dallin, kama jinsi Allah ana uwezo wa kuongoza waliopotea. Walakin hikmatuhu iqtadat ibqa'ahum ala dalalihim adlan minhu ta'ala laysa dhulman, lakini hikma yake Allah imepelekea kuwabakiza huko huko kwenye upotevu wao, huyu ni uadilifu kutoka kwa Allah na wala sio udhulumati. Lianna i'ta' al-iman wal-huda mahd fadlihi, kwa sababu Allah kumpa imani mtu, kumpatia mtu uongofu, ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna unachompa wala hakuna chenye yeye anafaidika, ni kutaka kwake tu anaamua kukupa. Fa idha mana'ahu ahadan lam yu'adda zaliman, akimnyima yoyote hiyo imani wala uongofu, basi hatuwezi tukasema kwamba ni mdhulumati. Mfano, mimi niko na pesa, nikiamua kukupa wewe pesa ni kutaka kwangu, na nikikunyima hautoniita mdhulumati kwa sababu ni vyangu, mimi ninavimiliki, ninampa ninayemtaka. Kwa hiyo Allah akimpa imani mtu akamnyima mwingine imani, ni fadhila zake yeye na sio mdhulumati, bali ni uadilifu wake. La si jama idha kana almahallu ghaira qabili linni'ami, sana sana ikiwa ni sehemu ambapo haikubaliani na neema. Fa kullu sifati min sifatihi ta'ala laha atharun fil khalqi wal amri, kila sifa moja miongoni mwa sifa za Allah ziko na athari katika kuumba na katika mambo yote kuyaendesha na kuamrisha. Wala yunafi ba'daha ba'da, wala havipingani hata kidogo vyenyewe kwa vyenyewe. Waman fahima hadha al-asla al-azima, atakayeelewa hii asili tukufu, inhallat anhu ishkalatun kathiratun fi ma'arifati asma'illahi wa sifatihi, basi mtu atakapofahamu hii asili iliyokuwa tukufu itamuondokea yeko matatizo makubwa katika kuelewa majina yake Allah na sifa zake, hatosumbuka. Ukielewa kwamba ni muadilifu kwa kila anachokifanya wala si mdhulumati, hautosumbuka lolote. Wanazala kull ismin min asma'i llahi fi mahallihi al-la'iq bihi, na mtu ataweka kila jina miongoni mwa majina ya Allah na nafasi yake inayomstahiki Allah, wala hutoingia katika shubha za tashbihi wala za tajsimu, hautoanguka kwenye hizo fira kudala, kwenye makundi potofu. Utajikutana aliyojisifu kwayo Allah umeyasalimisha jinsi ilivyo, aliyomsifu kwayo mtume wake utasalimisha jinsi alivyo. Kwa sababu gani? Utakuwa umeelewa hii kanuni ya muhimu sana kwamba Allah ni mwadilifu wala si mdhulumati kwa vyote anavyovifanya. Wa kauli, na kauli yangu hii, mtunzi wa kitabu ndo anasema, wa jami'ul ashiya'i wal mufarriqi, mkusanyaji wa vitu na mwenye kuvifarikisha, annahu ta'ala jama'a al ashiya'a fi shay'in, Allah amekusanya vitu kwenye kitu kimoja, vitu ambavyo vilikuwa tofauti akaviweka sehemu moja. Wa farraqa fi shay'in akhar, na kwenye vitu vingine akavifarikisha akaviachanisha, kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum, kama jinsi alivyokusanya viumbe, alivyokusanya baina ya kuumba kwake wakati alipokuwa na waumba ali, kama jinsi alivyokusanya baina ya viumbe vyake pindi alipokuwa akiviumba, warazakahum na kuwaruzuku, wafaraka bainahum fil ashkal, lakini akawafarikisha akawatofautisha katika maumbile wasuwari na katika mapicha mifumo, watuli wal qisar, na urefu na ufupi. Yani pana wale ambao wana maumbile yako hivi, wenye sura za hivi, pana warefu pana wafupi, wasawadi wal bayadi, pana weusi pana weupe, wal husni wal qubhi, pana wazuri pana wabaya, wa ghairi dhalika min asifat, na mengine katika sifa tofauti. Lakini ukichunguza wote aliwakusanyia sehemu moja, maana wote ni viumbe aliwaumba, aliwaruzuku yeye, afu akawatofautisha katika maumbile. Kullu hadha sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi, yote haya yanatokana na ukamilifu wa uwezo wake na hikma zake. Wa wad'ihi al-ashya'a mawadi'aha la'iqa biha, na kuweka vitu na nafasi yake inayostahiki, kila kitu kukiweka na nafasi yake inayostahiki. Wallahu a'lam. Ukichunguza hii kaida wa jamiu al-ashiyai wal-mufarriq, neno hili la kwamba ni mkusanyaji wa vitu na mwenye kuvifarikisha, hapa unakutana kwamba bunyatil qawaid al-fiqhiyya, pana kaida za kifiki tunasema kwamba zimejengekea kutokana na hapa. Fa inna al-qawaid ibaratun an jami'il mutashabihati wa wad'iha fi qa'idatin wahida. Asili ya kaida ni ibara, ni sentensi ambayo imekusanya vitu vyenye shubha, vyenye kufanana fanana, na kuviweka vyote vije kuwa kanuni moja. Baina ma ilmu al-furuq mabniun ala idhhari sababi alladhi min ajlihi furqa baina al-masail. Kiasi ambacho ukiingia katika ilmu al-furuq, ilmu ya utofauti au za furu'u matawi, unakuja kukutana imejengeka katika kudhihirisha sababu kwa nini hichi kimekuwa hivi, kwa nini hichi kimekuwa hivi. Inakuja kutoa sababu ambayo kwa sababu yake yani pamekuja kutofautishwa baina ya masala. Kwa hiyo asili ya kaida ni kukusanya masala kuyaweka sehemu moja. Hiyo ndio kaida, na ndo hii ni katika uslubu mzuri wakati mtu anapokuwa ameweka katika utunzi wa kitabu au mukaddima, anaweka mafuhumu fulani ya kuweza kumletea mtu ajue kipi kinachokusudiwa au kipi kinachozungumziwa. Na hapo ndipo tunapoishia kwenye darasa letu la leo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.